राज राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 28 अगस्त 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रतनगढ़ राम विषय में एक ये नया विषय है आप लोग ख्याल नहीं करते नया विषय नया मानो शरीर अपना नहीं है अपने लिए नहीं है शरीर अपना नहीं है अपने लिए नहीं है ये एक नई बात है बहुत बढ़िया चीज है सार चीज है सार चीज शास्त्रों का शरीर अपना नहीं है अपने लिए भी नहीं है तो शरीर की महिमा बहुत गई है ये मनुष्य बड़ा दुर्लभ है तो दुर्लभ कहना और उसकी महिमा है वो विवेक की महिमा है इसमें जो विवेक है ना सत असत नित्य अनित्य सार असार कर्तव्य अकर्तव्य ऐसा जो विवेक है उस विवेक की महिमा है शरीर की दर्शन की महिमा नहीं है ऐसा हो खड़ा हो दो पदों समय हो शरीर की महिमा नहीं है विवेक की महिमा है वो विवेक मनुष्य शरीर में है और जगह वो विवेक नहीं है खाने पीने का विवेक तो है ऊंट है भैंस है ये आंख नहीं खाते तो आग नहीं खाते बकरी है ढाक नहीं खाते तो ये जो नहीं खाना है ये विवेक है भगवान इतना ही विवेक है जितना शरीर के निर्वाह हो जाए परमात्मा की प्राप्ति कर ले इतना विवेक नहीं है ये विवेक मनुष्य शरीर में है उस विवेक की महिमा है वो विवेक ये कहता है कि शरीर अपना नहीं है शरीर अपना लिए नहीं है दो बात है ये भूल है शरीर को अपना समझना और अपने लिए समझना ये भूल है जब तक शरीर को अपना समझता है और अपने लिए समझता है तब तक तत्व की प्राप्ति नहीं होती तो जड़ चीज के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होगी जड़ के त्याग से चेतन की प्राप्ति होगी जड़ का त्याग करना ये विवेक का काम है विवेक कहता है जड़ता का त्याग करो तो जड़ता के त्याग से तत्व की प्राप्ति होती है अपने संसार की प्राप्ति जिस तरह से संसार की चीजों की प्राप्ति में शरीर लगता है तो शरीर से प्राप्ति होती है ऐसे ही चलते इस शरीर से परमात्मा की प्राप्ति होगी वो नहीं होगी वो विवेक से होगी तो शरीर है वो ना अपना है ना अपने लिए है ये संसार का है संसार के लिए है कर्मयोग जो बात कही जाती है वो कर्मयोग की बात है शरीर से खास कर्मयोग है शरीर के द्वारा संसार की सेवा करनी रुपया पैसा चीज वस्तु जमीन जायदाद जितनी से ये सब अपने लिए नहीं है ये सब संसार की सेवा के लिए है इसका अर्थ होता है कर्मयोग इसको कर्मयोग कहते हैं ये कर्मयोग है मुझे सेवा संसार के लिए जो स्थूल शरीर है स्थूल है सूक्ष्म है कारण है तीनों शरीर तीन शरीर की प्रतिया जैसे स्थूल शरीर में पदार्थ और क्रिया है दो है पदार्थ और क्रिया है सूर शरीर में चिंतन है, कारण शरीर में समाधि है, कारण समय समाधि कारण शरीर है, समाधि में व्युत्थान दो होता है तब तो बोध नहीं है, बोध में होने पर अटल समाधि होती है, फिर वो व्युत्थान नहीं होता। तो ये शरीर है ये अपने काम का नहीं है, ये केवल संसार के काम का है, संसार की सेवा के लिए है। ये संसार की सेवा के लिए कर दिया जाए तो तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ये संसार के लिए है, अपने लिए नहीं है, अपने लिए संसार बनो बाधा हो जाएगी, बाधा परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, जड़ता के द्वारा प्राप्ति नहीं हुई, जड़ता के त्याग से प्राप्ति हो रही तत्व की, चिन्मय तत्व की प्राप्ति। तो जड़ता ये है सेवा के लिए, संसार की और शरीर की एकता है। दल पावक गगन शरीरा पंच रचती है अधम शरीरा, सब संसार पंच रच है, कृति जल पावक पृथ्वी जल देश वायु आकाश इनके सब संसार है, सब जितना संसार है और उसी अर्थ में शरीर है। तो क्षति दल पावक गगन शरीरा पंच रत है अधम शरीरा, ये पंच रत है। तो त्रिलोक इतने पदार्थ है, रोम रोम प्रतिराज ये कोटि कोटि ब्रह्मांड करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, ये सब मिलकर के एक रत्ती जितनी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते, तुम्हारा तत्व ज्ञान प्राप्ति नहीं कर सकते, ये भी नहीं, क्योंकि ये सब माया का कार्य है। और तुम संसार मात्र को कल्याण कर सकते हो, क्यों तुम परमात्मा का अंश हो, एक परमात्मा का अंश है, एक प्रकृति का अंश है। तो शरीर सब ये प्रकृति का अंश है, शरीर के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। शरीर में विवेक शरीर के द्वारा सेवा होती है और ये केवल सेवा के लिए है, कर्म योग है, कर्म योग ये कर्म से कर्म योग हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ये कर्मयोग के लिए है सूर शरीर, सूर कर्म तीन शरीर केवल दुनिया के हित के लिए ये शरीर है। शरीर अपना कल्याण करने वाला नहीं है, अपने कल्याण करने वाला है विवेक। तो विवेक जड़ता से आप अलग है, आप चिन्मय है, आप चैतन्य है, आप जड़ नहीं है। शरीर जड़ है, शरीर नाशवान है, सर्वांगों है, और मिलता है विजुड़ता है, मिलता है विजुड़ता है। 84 लाख जोड़ी में धारण करता है शरीर को, छोड़ता है शरीर, धारण करता है छोड़ता है। तो धारण कर दिया छोड़ दिया, मिलता है विजुड़ता है, मिलता है विजुड़ता है, मिलता है विजुड़ता है, वो अपनी चीज नहीं होगी। तो मिलता है विजुड़ जाता, मिलता है विजुड़ जाता, अपनी कैसे, वो अपनी चीज है ही नहीं। इस वास्ते बहुत विलक्षण बात है, आप लोग ध्यान दें, लाभ होगा, बहुत मार्मिक बात है, सार बात है। अब ख्याल कम करते हैं, ध्यान देने थे। मनुष्य शरीर में जो विवेक शक्ति है वह विवेक शक्ति से परमात्मा प्राप्ति होती है। इस स्थूल शरीर से संसार की सेवा होती है, और संसार की सेवा करोगे क्यों तो आप निर्लेप रह जाएंगे, आपके तत्व का बोध हो जाएगा, बोध हो जाएगा। क्यों सेवा संसार की सेवा के लिए, शरीर से कुछ चाहोगे नहीं, क्यों शरीर सेवा करो, क्यों से कर्मयोग सिद्ध होगा। कर्मयोग से स्वयं परमात्मा की प्राप्ति होती है, ज्ञान योग से परमात्मा की प्राप्ति होती है, भक्ति योग से योगास्त्रयो माया प्रोता भागवत माया, तीन योग मैंने कहे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। भगवान है मालिक, ये दो है लौकिक सारे, लोकेश में द्विधा निष्ठा, लोकेश में लोक दो निष्ठा है, ज्ञान योग संज्ञाना कर्म योग ना, ये लौकिक है। भक्ति लोक की नहीं है, भक्ति अलौकिक है। तो अभी मौकुश लोके क्षण साक्षर क्षण अक्षर क्षण तो संसार, अक्षर परम जीवात्मा, उत्तम पुरुष तो अन्य है, परमात्मा परमात्मा कहते हैं अन्य है, वो अलौकिक है, भक्ति अलौकिक है, ज्ञान योग कर्म योग ये लौकिक है, ये विशेष बात है। आप कृपा करें, ध्यान दें, इन बात की तरफ ख्याल करें, भक्ति अलौकिक है, अलौकिक ज्ञान योग कर्म योग लौकिक है, लोकेशन दिदा बेटा दो लोग है, द्वामी पुरुषो लोके, द्वामी पुरुषो लोके क्षर से अक्षर क्षर तो यथाश्वान शरीर अक्षर तो आत्मा ये लोग ही है, और भक्ति है लोग उत्तम पुरुष तो अन्य, तो ये दोनों ही लोग ही है, तो सेवा के द्वारा प्रावृति प्रावृति ये कर्म योग और विवेक के द्वारा जल का त्याग करके क्यों चिंतमयता की प्राप्ति हो जाएगी, उसको ज्ञान योग जलता का त्याग करने से ज्ञान योग हो जाएगा, विवेक विवेक विचार के द्वारा जलता का त्याग करने से ज्ञान योग और क्रिया के द्वारा सभी सेवा करने से कर्म योग, ये बात होगी। और भगवान को अपना मानने से भक्ति योग, आरंभ से मान सकते हैं ज्ञान योग कर्मयोग के द्वारा, ज्ञान योग कर्मयोग के द्वारा सिद्धि प्राप्त करके फिर भक्ति में जा सकते हो, और आरंभ से ही भक्ति योग में जा सकते हो, आरंभ से ही तो भक्ति योग में भगवान को मानना वो सच्चिदानंद महात्मा है, अरे ये संसार ये लोक ही है, ये सब प्रकृति का है, ये क्षण भंगुर है, प्रकृति का जितनी पदार्थ है बदलती है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, हरदम बदलता है, हरदम इसका बदलता ही रहता है, परिवर्तन होता रहता है, संसार का हरदम परिवर्तन रहता है, इसके द्वारा परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी, इसके द्वारा नहीं होगी। सेवा ही न करो, सेवा सेवा करना संसार की, सुख पहुंचाना हर एक प्राणी को, सुख पहुंचाना आराम पहुंचाना, निष्काम भाव से कोई कामना नहीं रखनी, क्योंकि शरीर हमारा है ही नहीं, हमारे लिए है ही नहीं, तो हमारे लिए नहीं है, संसार के लिए, ऐसा करने से तत्व ज्ञान देता है, मुक्ति हो जाएगी, यथाख्य प्राप्त स्थानम तद योग मेरे, सांख्य प्राप्त स्थान हो तद योग मेरे, एक सांख्य पश्यति, सांख और योग दोनों को मात्र प्राप्ति करना है, लोकेशन दिव्य निष्ठा को निष्ठा है, उत्तम पुरुष अन्य ये बात है, इस वास्ते संसार की सेवा के लिए है ये, अपने पास जो जितनी चीजें है वो केवल सेवा के लिए है, यही तनु कर फल विषय है न भाई, इस शरीर का विषय भोग नहीं है, आज विषय भोग ही है, संतान भी पैदा नहीं हो रोग दूर विषय भोग करो, बहुत ज्यादा बहुत ही पतन हो गया, बहुत ही महान पतन हो गया, बहुत पतन हुआ, विषय सेव करना, संतान भी नहीं पैदा करना, संतान भी नहीं पैदा करना, ये महान कलयुग की जय माँ है, महान पतन, महान पतन, महान पतन, इनके समान पतन तुझा नहीं है, विषय भोगी, रामायण में तो आया कि यही तनु खर फल विषय माई, यहाँ इस तनु का स्वरूप विषय ही है, विषय भोगी, ऐसा बड़ा भाई कलयुग है, विषय भोग ही है, इसका तात्पर्य है, ये परिवार दिवस का तात्पर्य यही है, विषय भोग केवल केवल विषय भोग, संतान भी न हो वो भी न हो विषय भोग, परमात्मा की प्राप्ति होती है संतान से, मनुष्य से वो मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति होने वाले मनुष्य शरीर को भी आने नहीं देना, मनुष्य ने जन्म नहीं भोग भोगना, फल जन्म नहीं, बड़े भारी पतन की बात है, बड़ा भारी अनर्थ है, बड़ा भारी पाप है, बड़ा अन्याय है, कृष्ण को भाइयों ने अपनाया है। ये अपने भारतवर्ष में आ गई, ये पतन अपना भारतवर्ष में बिल्कुल नहीं था, ये भारतवर्ष में आ गया। तो ये संसार की सेवा के लिए जब चीजें है वो भोगने के लिए, यही तनु कर पल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुख भाई, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए तो अंत में तो वही फिर पढ़ने मृत्यु लोग थी एवं त्रही त्रही धर्म बनना गता गति काम का मल बनते। ये बात ऐसा खास खास बात है, ये आप ध्यान नहीं देते। आप ये व्याख्या सुनते हैं, ये सत्संग सुनना चाहिए बस। वे क्या कह रहे हैं, क्या है तो ध्यान देते ये शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, तो प्राप्ति के लिए मिला है इसमें जो विवेक शक्ति है वो विवेक की प्रधानता है। विवेक को सामने रखकर चलो, शरीर से नहीं होगा, विवेक शक्ति है। तो शरीर हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, ये दो बातें हैं। ये भूल है, भूल से पतन होता है, उत्थान नहीं होता। ये केवल संसारी हित के लिए है, संसारी सेवा के लिए। केवल संसारी सेवा करो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। शरीर के सुख पद लो, अपना सुख पद भगो, केवल संसारी सेवा करो। यथसांख्य ही प्राप्त स्थानम तद योगी गम्य थे, वो योग से भी योग ज्यादा परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो संसार की सेवा के लिए है संसार, सब सामग्री सेवा की सामग्री। शरीर क्या है, ये सेवा सामग्री है, सेवा सामग्री ये शरीर है। क्यों मिलता है बिछुड़ता है, मिलता है बिछुड़ता है। काम नहीं होती, जो सदा साथ में रहता है वो अपने काम किए, परमात्मा सदा साथ देते है। आप नरक में जाओ तो भगवान साथ, भगवान नर्क में भी, स्वर्ग में भी, वैकुंठ में भी, मृत्यु लोग में भी, हरेक लोग में भगवान साथ में। वो भगवान अपना है, शरीर अपना नहीं है। शरीर तो छूटता है, अपने साथ में कोई चलते चलते मार्ग में साथ हो गए और गाड़ी से अलग हो गए, वो अमर नहीं हुए, मिल गए बिछड़ गए, मिल गए बिछड़ गए, हमारे नहीं। मिलने वाला बिछड़ने वाला अपना नहीं होता, ये सिद्धांत की बात है, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, बहुत मार्मिक बात है। आप ख्याल ही नहीं करते, बहुत लाभ की बात है। और इससे ऊंची होती है भक्ति। भक्ति है वो साध्य है, ज्ञान योग कर्म योग साधन है, भक्ति योग साध्य है। इस बात को बहुत कम आदमी जानते हैं, बहुतों को पता नहीं है, शास्त्रों को पता नहीं, शास्त्रों है पता नहीं है, ऐसी दिलों पता है, ख्याल नहीं है। आप ध्यान ही नहीं देते, बहुत सार बात है, सार बात है। दूसरों की सेवा जितनी करोगे वो लाभ की बात है। सेवा के लिए ये सेवा सामग्री है, शरीर रुपये पैसा सभी ये सब सेवा सामग्री। ये धन खर्म विषय तुम्हारे विषय नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। केवल सेवा के लिए है, सेवा कर लो वो प्राप्ति हो जाएगी, तब तो ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा सेवा से। सेवा करना कर्मयोग है, कर्मयोग और ज्ञान योग दो है, ये कल्याण करने वाले। विवेक विचार से श्रद्धा का त्याग करना ज्ञान योग और सेवा करके श्रद्धा का त्याग करना कर्म योग और भगवान के शरण होना ये भक्ति योग। भगवान के शरण होना, भगवान के शरण होने से कल्याण हो जाता है। कारण क्या है कि भगवान के ज्ञान से सभी मई वर्षो जीव लोक जीव भूत सनातना ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश है ईश्वर के साथ आपकी एकता है। मत सरसा इंद्रियान प्रदेशा नहीं आप जानते हो मत सरसा इंद्रियां इंद्रिया अपनी नहीं है भोग अपना नहीं है भगवान अपने है। भगवान हम ईश्वर के अंश है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सर सुख राशि ऐसा है चेतन है अमल है सर सुख राशि। ये संसार के संबंध से मल आया है दुख आता है संताप आता है जान आती है ये संसार को साथ मिला गया जल सी शरीरों को जल पदार्थों को इनको लेकर के दुख होता है। ये अपनी न माने क्यों संसार की सेवा के लिए माने दुख नहीं होगा संताप नहीं होगा कल्याण होगा उद्धार होगा। उद्धार के लिए मिली है चीजें सभी सब क्यों कल्याण के लिए संगों के लिए नहीं है। एक परमात्मा है अपना परमात्मा अपना है मैं वंशो जीव लोग जीव हमारा परम पिता परमेश्वर है वैसे तो साथ में रहते हैं सदैव अपने हैं भगवान अपने सदैव अपने हैं। कम से कम भगवान को अपना मानो बहुत दूर से रह गए भगवान भगवान अपने हे नाथ हे नाथ हे नाथ अब उसे सुनाओ महाराज कृपा करो हे नाथ कृपा करो ये बात है। इस वास्ते भगवान में लग जाओ उत्तम पुरुष अन्य उत्तम पुरुष अन्य है परमात्मा के लोक है दो लोक में ज्ञान योग और कर्म योग भक्ति योग लोक है। सच्चे हृदय से भगवान में बहुत लाभ की बात है बहुत लाभ की बात देवताओं में विवेक मनुष्य से ज्यादा को नहीं देवताओं में विवेक देवता लोग है देखा में विवेक मनुष्य ना ज्यादा को नहीं देवता मतलब क्या है मतलब आपको मनुष्य शरीर में विवेक है देखेश मनुष्य समान महिमा नहीं है देवताओं की देवताओं की महिमा मनुष्य समान नहीं है देवता यहाँ विवेक तो है ना कनिका विवेक वो मैं धनी आदमी है भोगों वास्ते देवता बनते हैं सरेशु भोग लिए दर्ज है दुख भोगने का ये है सुख दुख दो भोगने के लिए भोग योनि है देवता भोग योनि और नर्क में भोग योनि देवता कत्य तत्व शरीर का देवता देवता कत्य तत्व का हुआ है शरीर देवता को देवता शरीर कत्य तत्व को है शिवर देवर शरीर में तत्व प्रधान है तेज प्रधान है तेज प्रधान बड़ा है इस हमारे शरीरों के पृथ्वी प्रधान हमारे शरीरों में पृथ्वी प्रधान है देवताओं के संदर्भ में तेज प्रधान है तीन ही तत्व है शरीर देवताओं में तीन ही शरीरों में बहुत सुंदर शरीर है देवताओं में तीन ही तत्व आ गए देवताओं में तीन ही आ गए तत्व देवता शरीर में तीन तत्व है तीन आगे नहीं तत्व तो जो है प्रधान तत्व तेज तत्व ही है और पांचों तत्व है पांचों तत्व ने प्रधान पृथ्वी तत्व ही है ऐसे देवताओं में तेज तत्व की प्रधानता है। हमारे शरीर से दुर्गंध आती है देवताओं को जैसे सूर्य मेले में भरा हुआ हो वो आप उनको बताती है ऐसे हमारे सोना से ऐसे दुर्गा दास देवता हूँ देवता प्रतिबंध टिकते प्रतिबंध टिकते एक मिनट लिखो रहा है जिसे देखो आप अच्छा एक बार एक प्रश्न और बताओ आप हाँ बोलो समाधि जी की है जी गुणावतीत को नहीं क्या समाधि गुणातीत नहीं है क्या समाधि आपका तात्पर्य क्या है आपका तात्पर्य मतलब कहीं है आप कल्याण वहाँ से पूछो वो जानते कल्याण से समाधि जरूरत बनते हैं कल्याण शरीर में ऊपर उठो कल्याण वहाँ से जरूरत है अब आज की बात बताइए समाधि में पूछो गुणावतीत है क्या है आपका आशय क्या है आशय महाराज जी महाराज तो समझ में गुना ये समझ आ रहा जानकारी वास्ते पूछ रही है कोई काम कहीं नहीं है नसीब नहीं है आप पूछो देखा तो पूछो एकांत पूछो एकांत में जब कोई भोग पूछो जानकारी करें कुछ कोई फायदा नहीं है अपने कल्याण की बात पूछो बहुत विलक्षण बात कल्याण है नई बात है नई नारायण नारायण नारायण